Azt az igét, amelyet erre a délutánra olvasunk fel, ige hirdetésünk alapjául, a példabeszédek könyvében találjuk, tehát a 8. részben, a 35. és 36. versekben. Aki engem megtalál, az életet találja meg, és kegyelmet nyer az Úrtól. De aki vétkezik ellenem, az magának árt. Gyűlölőim mind a halált szeretik. Gyűlölőim mind a halált szeretik. Ámen. Szeretett kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban. A Bibliában nagyon sok olyan hely van, ahol új útra indulnak olyanok, akik ismerik Istent. Indulásokról szól a Biblia olyanok esetében, akik nem számolnak Isten jelenlétével. Az a jó, hogy mi tudjuk, a mindenható Isten a 2018-as évben is mindenütt jelen való Isten volt, és ő most is mindenütt ott lesz. Nem vonatkozik a teljes Szent Háromságra, hiszen ha azt kérdeznénk valakitől, hogy hol van az isteni második személy, hol van a Fiú Isten, akkor a hitvallásunknak megfelelően mondhatnánk, hogy úgy tudjuk, így mondja a Biblia, hogy Jézus most az Isten jobbján van, és onnan jön ítélni eleveneket és holtakat. De akkor hogy lehet az, hogy Jézus azt mondta, hogy ahol ketten vagy hárman összejönnek az én nevemben, én ott vagyok közöttük. Úgyhogy az ő lelke által van jelen ebben az időben, most ebben a világon, és mindenütt valóban jelen van. Éppen úgy, mint ahogy az Atya is személy, akit ő soha senki nem látta még, majd csak meglátjuk őt a valóságban, amilyen lesz, de az ő lelke által mindenütt jelen való Isten az ő hatalma által, és mivel minden információnak a birtokában van, azért semmi nem kerül el az ő figyelmét. Ezért ez a példabeszédek könyvének a 8. része, a példabeszédek könyve anélkül is, jó tesszük, ha például ugye 31 része van a példabeszédek könyvének, és jól tesszük, ha használjuk úgy, mint napi áhítatot, minden napra elolvasunk egy részt belőle, mert a példabeszédek könyve a bölcsességek gyűjteménye, és egy olyan megszűrt bölcsesség halmaz, ami valóban eligazítást adhat az embernek minden napra, amikor olvassa. Ebben a bölcsességek mindenképpen életszerűek, hozzá vannak kötve a hétköznapi élethez. Lássuk csak ezt az egy első verset, amit olvastunk. Aki engem megtalál, az életet találja meg, és kegyelmet nyer az Úrtól. Ha azt mondja, hogy aki engem megtalál, és az életet találja meg, testvéreim, amit meg lehet találni, azt keresni kell. Vagy kerestetni fontos, amit az ember meg akar találni. Azt mondja, aki engem megtalál, a bölcsességről van itt szó, az életet találja meg, és kegyelmet nyer az Úrtól. Azt jelenti, hogy ha a bölcsességet meg lehet találni, akkor keresni kell. És ha megtaláljuk a bölcsességet, azt mondja tovább az ige, hogy az életet találjuk meg, az élethez vezető utat, és aki megtalálja a bölcsességet, a Biblia bölcsességét, és megtalálja azt az életet, amit a bölcsesség villant fel, világosít meg az ember előtt, akkor kegyelmet nyer az Úrtól, és a kegyelem, testvéreim, az a kegyelem, amiről a Biblia beszél, az már maga az Istennel való közösség, itt, ezen a világon, és oda át pedig fokozott formában, végleges formában, tökéletes és végleges formában. Éljük meg azt a közösséget Istennel, amikor bemegyünk az ő országába. De ellentétes kötő szóval jön a következő mondatunk. Vigyázat, mert lehet vétkezni ellene, aki nem keresi ezt a bölcsességet, aki nem keresi az életet, az vétkezik ellenem, mondja Isten, de nem csak ellene vétkezik, hanem magának is árt. Egy alkalommal beszélgettem valakivel, és azt mondta, hogy a Biblia úgy, ahogy van, politikailag nem korrekt megfogalmazás, mert mindig csak agyalja az embert, mindig csak kritizálja az embert, és úgy néz ki, mintha Isten egy hatalmas úr lenne, aki ott áll egy bunkaus bottal, és mindig fejbe veri az embereket, ha nem azt teszik, amit akar. Nem így van, testvéreim. Ebben a bölcsesség szemelvényben is itt van benne, hogy Isten nem azért haragszik az emberre, mert ő ellene vétkezik, hanem az az igazság, hogy aki Isten ellen vétkezik, az saját magának is árt, és ez így politikailag korrekt, hogy azért ne ártsak, azért ne vétkezzek Isten ellen, mert magamnak ártok, ugyanis Isten mindent akar, ami az életet gazdagítja, az életet létrehozza, szépíti, ékíti, céljához juttatja, és bárki, aki más tesz, mint amit Isten akar, az ellene megy nem csak Istennek, hanem az életnek, ezáltal magának is árt. Testvéreim, három mondatot szeretnék elmondani az ige kapcsán, és e köré fogom felépíteni azt a néhány gondolatot, amit szeretnék most megosztani veletek. Az egyik, mivel meg lehet találni a bölcsességet, ezért a 2019. évben is keressük a bölcsességet. Mivel az életet is meg lehet találni, akik a bölcsességet megtalálják, ezért keressük az életet a 2019. évben is. És mivel aki megtalálja a bölcsességet és az életet, az automatikusan kegyelmet nyer, ezért keressük a kegyelmet is a 2019. évben. Maradjunk az első megfogalmazásunknál, az első biztatásnál. Keressük a bölcsességet a 2019. évben is. Testvéreim, a bölcsesség az igen nagy értékű ajándék. A politeista, többisten imádó görögök azt mondták annak idején, pedig ők nem ismerték azt az Istent, akiről Pál apostol beszélt nekik az Areopágoszon, azt mondták, hogy az Istenek, ha meg akarnak büntetni valakit, akkor elveszik az eszét. És akinek elvész az esze, annak nincs bölcsessége, és bölcsesség nélkül az ember elveszett. Tehát nagy értékű ajándék a bölcsesség. Hallgassátok csak meg a 8. részben. Ugye mi a 35.-36. verset olvastuk. A 8. részben mit mond az Isten igéje a bölcsességről? Azt mondja, nem kiállt-e a bölcsesség? Nem hallatja-e szavát az értelem? Kiáll a magaslatok ormára, az útra, a keresztutakra, a városba vivő kapuknál, a bejáratoknál hangosan kiállt. Azt mondja a bölcsesség irodalom. Azt mondja a 8. részben ez a néhány vers, hogy a bölcsesség nem hallgat. A bölcsesség megszólítja az embert. A bölcsesség provokálja az embert. A bölcsesség szeretné, ha társul választaná az ember. És mindenütt ott van, nézzétek meg, a földi viszonyok között mindenütt ott van. Azt mondja, kiáll a magaslatok ormára, az útra, a keresztutakra, a városba vivő kapuknál, a bejáratoknál hangosan kiáll. De miután ezeket a földi korlátokat szétfeszítik a következő versek, ezért többre is kell gondolnunk a bölcsességgel kapcsolatban. Hallgassátok, mit olvasunk a 22. verstől. Az Úr útjának kezdetén alkotott engem, művei előtt réges-régen. Az ősidőkben formált engem, kezdetben a föld keletkezése előtt. Ezek már kozmikus távlatok. Én már mellette voltam, mint kedvence, és gyönyörűsége voltam minden nap, színe előtt játszadozva mindenkor, játszadoztam földje kerekségén, és gyönyörködtem az emberekben. Ez egy olyan megfogalmazása a bölcsességnek, ami már nem csak itt a földön van jelen, hanem valahol máshol. Isten társa szétfeszíti ezeket az emberi korlátokat, amire gondolhat az ember. Égi magaslatokba emelkedik a bölcsesség, mint társteremtő, úgy olvasuk itt a bölcsességet a vele kapcsolatos igékben. Testvéreim, úgy néz ki a bölcsesség, mintha a bölcsesség is mindenütt jelen lenne, az egekben is jelen lenne, itt a földön is jelen lenne, mintha úgy néz neki a bölcsesség, az még megszólítja, kiállt az ember után, úgy néz ki, olyan igazság akar lenni a bölcsesség jelenléte, mintha nem akarna megmaradni azokon a tájakon, ahol van, hanem szeretné karon fogni az embert, szeretne lejönni hozzánk az emberekhez egészen kész karnyújtásnyira. És testvéreim, most néhány napja ünnepeltük karácsonykor, pontosan Jézus Krisztusban a bölcsesség jött el hozzánk. Amikor Ézsaiás próféta úgy imádkozik, hogy bárcsak szétszakítanád az eget és leszállnál, akkor Isten ezt az imádságot meghallgatta, és az ő fiában, az Úr Jézus Krisztusban lejött ebbe a világba, és Jézus Krisztusban ő bölcsességül lett nekünk, testvéreim. Bölcsességül is lett nekünk Jézus Krisztus. Ezért valóban lejött a bölcsesség hozzánk, nem akart megmaradni az égi tájakon, nem akart megmaradni csak a szólongatásban, hanem ide született közzénk, karácsonykor eljött közzénk, és itt van a bölcsesség. Karnyújtásnyira volt akkor is, és most is karnyújtásnyira van a bölcsesség. Tudjátok, testvéreim, miért van karnyújtásnyira a bölcsesség? Mert azt mondja, hogy a bölcsességet lehet keresni. A bölcsességet lehet kérni. Úgy olvassuk a Bibliában, hogy nyugodtan kérje a bölcsességet Istentől az, akinek szüksége van rá, mert szemrehányás nélkül fogja adni. És miért van karnyújtásnyira? Ezért. Mert csak össze kell tegyem a kezem, és kell kérnem a bölcsességet. És megkapom, mert szemrehányás nélkül adja annak, aki őszintén kéri tőle a bölcsességet. Karnyújtásnyira van hozzám a bölcsesség. És ha megkaptam a bölcsességet, akkor a második, amit kérünk, keressük az életet a 2019. évben is. Ugyanis ez a fajta bölcsesség, amit a bölcsesség irodalomban és a Bibliában olvasunk, ez egyfajta életbölcsesség. Ugyanis az a bölcs ember, testvéreim, aki tudja, hogy miért van ezen a világon, tudja, hogy mi a célja az életének, és azt is tudja, hogy ezt a célt hogy éri el. Na, a Bibliának a bölcsessége erre megtanítja az embert. Hogy jövök Istentől, mert ő teremtett meg engem, a bűn eltorzított, elbuktatott, Jézus Krisztus megváltott, és megyek újra az Atyához. Tehát az a bölcsesség, az a bölcs ember, aki ezt tudja, és aki ebbe a bölcsességbe belesimul az Isten bölcsességébe, és engedi, hogy Isten hordozza bölcsességről bölcsességre, és bevigye az ő országába. Na, ezt találja meg az életet, mert megtalálta az örök életet, nem csak ezt a biológiai életet, ami azzal kezdődik, hogy felsír az ember ebben a világban, aztán egyszer, amikor kimegy belőle, akkor meg a hozzátartozó is írnak. Tehát keressük az életet a 2019. évben is, és azért találjuk meg az életet, méghozzá az örök életet, mert ez a bölcsesség, ami Istenhez kötött, és mindenütt jelen való bölcsesség, ez az örök életre vezet el bennünket, hiszen azt mondja a Jézus Krisztussal kapcsolatos ige, hogy bejött ebbe a mi világunkba világosságként, és méghozzá olyan világos, akik befogadják, azokat Isten gyermekeivé teszi, azoknak hatalmat ad, hogy Isten gyermekei legyenek, és ott az ő országában ott fejezzék be az életüket. Szólongat minket, és testvéreim, a másik dolog. Hány ember tönkreteszi magát azért, mert makacs módon, istentelen módon a boldogsága után fut, boldog pedig nem lehet az ember, bármit birtokol ezen a világon. Bármit birtokol. Nem létezik az anyagi dolgoknak olyan birtoklása, ami hosszú időre boldoggá tenné az embert. Egy nő mondta egyszer, egy igen magas rangban levő valaki, aki egy hőn áhított gyémántgyűrűnek a birtokába jutott, hogy másodpercekig volt boldog, míg megnézte, és tudomásul vette, hogy az övé. Talán elpárolgott a boldogsága. Már kereste a következő tárgyat, amit a magáévá tehetne, hogy újra boldog legyen másodpercekre. Testvéreim, az általunk birtokolt dolgok, kezdve a házi állatoktól, a lakásokig, az ingatlanokig, bármi, senkit nem fognak huzamos ideig boldoggá tenni. sem az általunk elért teljesítmények, hiába tesznek olimpiai aranyérmet a nyakamba, tehetnek világbajnoki koszorút a fejemre, bármit, ez engem nem fog tudni örökre boldoggá tenni, csupán percekre, csupán órákra, csupán napokra. Ha tényleg boldog akar lenni valaki, és azt akarja, hogy az az élet, amit megtalál a bölcsességen keresztül, az az élet boldog élet is legyen, és már ebben a világban a boldogságnak az előszobáját érezze meg, azt testvéreim, közösségbe kell legyen az öröktől fogva mindörökké boldog Istennel. Na most, az az élet, amit megtalálhatunk a bölcsesség folytán, amit Isten ad nekünk, fiában az Úr Jézus Krisztusban, az az élet, testvéreim, elvezet Istenhez, hogy együtt legyünk vele, hogy közösségben legyünk vele, és akkor leszünk igazán boldogok, ha a boldog Istennel vagyunk közösségben. És ilyen formában már boldogok lehetünk, akkor is, ha betegek vagyunk, akkor is, ha szűkölködünk, akkor is, ha problémáink vannak, akkor is, ha ellenségeskedés vesz bennünket körül, mert ez a bölcsesség azt is elmondja ám nekünk, hogy ez a földi viszonyoknak ez a negatív megtapasztalása, ez csupán ideig, óráig tart. Nem véletlenül mondta Pál apostol, hogy a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk igen-igen nagy örök dicsőséget szereznékünk, ha a hosszát tesszük egymás mellé. Hát nem mindegy, testvéreim, hogy egy nyúlfarknyi az egyik, a másiknak meg nincs vége. Hát a kettőt nem lehet egy napon emlegetni és egy kategóriába zárni. A harmadik felszólítás, amit említettem, keressük a kegyelmet a 2019. évben is. Testvéreim, azt állapítottuk meg, hogy a 2019. évben azért bízhatunk, mert Isten bizonnyal ott lesz minden pillanatban és mindenütt. Ezért ott lesz a bölcsesség is, ezért ott lesz az élet is, ott lesz a lehetőség is, hogy közösségben legyünk vele. De sajnos, testvéreim, a következő évben is ott lesz a sátán, a mi lelkünk ellensége, aki nem tudja ugyan elvenni tőlünk az üdvösséget, mert az sokkal biztosabb helyen van. Azt mondja az Úr Jézus, hogy senki nem ragadhatja ki őket az én kezemből, és azt mondja, hogy az én atyám nálamnál is hatalmasabb, és senki ki nem ragadhatja őket az atya kezéből. Az ördög nem tudja elvenni az üdvösségünket, de meg tudja keseríteni a mindennapjainkat egész addig, ameddig megérkezünk az örökké valóságba. Na most, mivel az ördög kísérthet bennünket a 2019. évben is, ezért valószínű, hogy hibázni is fogunk, és vétkezni is fogunk. De Isten számolt mindezzel, és ezért nagyon-nagyon nagy vigasztalás a számunkra a János, 1. János 2.1 és a zsidókhoz írt levél 4. rész 15. vers, egymás után olvasom őket. Gyermekeim, azért írom nektek, hogy ne vétkezzetek. Ezt azért írom nektek, hogy ne vétkezzetek. Ha pedig valaki vétkezik, van pártfogónk az atyánál. Az előbb beszéltem róla. Hol van most Jézus Krisztus? Az atya jobbján. Az atya jobbján. Közben jár életünk. Tehát ha vétkeztünk, ne felejtsük el, azt mondja, gyermekeim, ezt azért írom nektek, hogy ne vétkezzetek. Ha pedig vétkezik valaki, van pártfogónk az atyánál, az igaz Jézus Krisztus, mert ő engesztelő áldozat a mi bűneinkért. Mert nem olyan főpapunk van, aki nem tudna megindulni gyarlóságainkon, hanem aki megkísértetett mindenekben hozzánk hasonlóan kivéve a bűnt, járuljunk azért bizalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk, és kegyelmet találjunk alkalmas időben való segítségül. Tehát, testvéreim, kereshetjük a bölcsességet a 2019. évben, kereshetjük az életet, ha megtaláltuk a bölcsességet, és ha keressük az életet, akkor megnyerjük a kegyelmet, és a segítséget ahhoz, hogy hívőként érjük meg a következő év végét. Hogy megmaradjunk az Isten uralmi körén belül, hogy megmaradjunk az ő akaratában, hogy megmaradjunk az ő országának a védelme alatt egész addig, míg megérkezünk hozzá. Testvéreim, nem tudhatjuk, hogy a 2019. év, hogy elkezdődött, az biztos, mert itt vagyunk az elején, és benne vagyunk, de hogy befejeződik, ezt már nem tudhatjuk. Ugyanis a 2019. évben is visszajöhet a mi urunk. Lesz egy olyan év, ami így kezdődik el, mint ahogy elkezdődött ez az év, és nem fog befejeződni. És lehet pont ez lesz az. Fogalmunk sincs, nem tudhatjuk. De Isten ott lesz ebben az évben is végig, egészen addig, ameddig bennünket visz innen el, hiszen a 2018-as évben is voltak testvéreink, akiket kikísértünk a temetőkertbe, és valószínű, hogy ebben az évben is lesznek olyanok, ha nem itt, akkor máshol. De mindegy, meddig kegyelmez az Úr az életünknek, biztonságban vagyunk, mert a miénk lehet a bölcsesség, a miénk lehet az élet, és a miénk a kegyelem Jézus Krisztus által. Még akkor is, ha kísértést szenvedünk, mert van segítségünk a kísértésekben. És lesz segítségünk a kísértésekben. Amen.